Production. Namka asubuhi yo baby mama na ntazama jana usiku nimwambia kwa kuna para nimekwama nika please tuombe Mungu leo kukuche salama nikatafute nimejaa kabla jua litazama wagan mwelewa ila kwa India jan believe kwa tapata leo ikiwa jana tumelala kwa maumivu hatujaweza bado team nao ni miaka 15 tupo mbali la bado jatimia our dream but watoto wanaenda shule ila home tabu elimu bure ila changamoto ni ya vitabu vya kujisomea hasa Kiswahili na hesabu wife ni mgonjwa kitambo naendelea na matibabu kitu inanuma nkulala njana watoto wakintazama kwa huruma wanajua ni changamoto na mpangaji Mungu haswa ziwezi kuwa till I die bado siamini ng'ombe wa maskini hazai so let me try. First then watch you alive change believe in yourself in the secret to success but dreams need is in a kufaga kwa stresses dear god walifunguli milango ona kero za jirani wanavonishikia mabango zidi kunipoteza ngeaweza ngewaribia kitambo lakini kweli sina fedha na sijali pia tapango please nionyeshe japo njia niweze pita sijapokea mshahara toka kwa bosi mwezi wa sita simu zangu washiki pia kiniona na kunja nika na nyumbani pakalike saka na kwamba nilivita kitu inanchosha nkiwa za kesho kuna nini najua nguvu ndo mtaji wa masikini na ninazo changamoto zisituletee vikwazo I believe mwisho wetu uwezi kuwa kama mwanzo trust me baby. Kajaribu kuomba msaada kwa jirani kapatiwa inaonekana kuna kitu kinamtesa kwenye ziwa sijui ni pesha au mtiti kuna kitu kafanyiwa kimbia ukichelewa inaweza kuja kuwa hatari maana hawezi kuongea sauti inatoka kwa mbali kaingizwa ICU tunamgoja daktari tumwambie pesa mpaka uje kama atakubali njoo hospitali.